Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Felix Jelly i pierwsza część jego cyfrowego pamiętnika z podróży, która nigdy nie miała miejsca. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś posłuchamy muzyki ambient w wydaniu organicznym. Jak twierdzą sami artyści, to będzie muzyka relaksacyjna, medytacyjna, muzyka, która pomaga znaleźć równowagę w tym coraz bardziej skomplikowanym i przysparzającym trosk świecie. Posłuchamy przede wszystkim muzyki z wytwórni Inner Islands, prosto z Kalifornii, ale zaczęliśmy od Francji i od projektu Hyperspace Jelly. Album Digital Travelogue ukazał się 14 kwietnia tego roku, a stojący za tym projektem Felix Jelly narzucił sobie bardzo istotne ograniczenie formalne. Korzystał tylko i wyłącznie z syntezatora Yamaha DX7. To niezwykle wszechstronny instrument, ale mimo wszystko jego możliwości nie są nieskończone. Muzyka inspirowana japońskim ambientem lat 80. i 90. Hiroshi Yoshimura jest wymieniany jako największa inspiracja dla projektu Hyperspace Jelly. Kolejna część albumu Digital Travelogue przed nami. Mountainside. Thank you. Thank you. Thank you. City Nights. To ponownie Felix Jelly i projekt Hyperspace Jelly. Album Digital Travelogue, muzyka inspirowana dźwiękami New Age, muzyką ambient, tą najbardziej klasyczną. Przypomnę, że to muzyka stworzona tylko i wyłącznie przy pomocy syntezatora Yamaha DX7, instrumentu produkowanego przez większą część lat 80. Dziś dostępne są tylko i wyłącznie egzemplarze używane w relatywnie przystępnej cenie, ponieważ pierwotnie Yamaha DX7 był wyceniany na $2000. Co przy uwzględnieniu inflacji dziś dałoby nam ponad $5000. Na szczęście dziś ten fenomenalny instrument dostępny jest w znacznie niższej cenie. Hyperspace Jelly i muzyka syntezatorowa, w którą wplecione są nagrania terenowe. Dziś takich dźwięków będziemy słuchali przede wszystkim dźwięków płynącej wody, szumiących lasów, stowarzyszeniem delikatnych dźwięków syntezatorów, z których artyści splatają przepiękne melodie. By the Lake. Thank you. Thank you. Snap Dragons to Sun Moon Star i fragment albumu Rainbow Springs, wydanego przez wytwórnię Inner Islands. To wytwórnia, z którą słyszeliśmy się już niejednokrotnie w tych stronach, a projekt Sun Moon Star to pochodząca z Gainesville na Florydzie Natasha Home. Wytwórnię Inner Islands w roku 2010 założył Braden J. McKenna. To było gdzieś w północnej części stanu Utah. Dziś szefem wytwórni jest Sean Conrad i to on przeniósł siedzibę Inner Islands do słonecznej Kalifornii, dokładnie do Oakland. Posłuchajmy zatem tych wypełnionych ciepłem nagrań płynących z Florydy poprzez Kalifornię. Sun Moon Star. Thank you. Thank you. Fairy Possum to ponownie projekt Sun, Moon, Star i fragment albumu Rainbow Springs. Przed nami kolejny fragment katalogu wytwórni Inner Islands. To będzie projekt ZAZ, trzy literki Z i jedna literka A gdzieś na początku tej nazwy. Album Soft Harbinger i strona A tej płyty, czyli utwór Garden Approach. A projekt ZAZ to grający na flecie i syntezatorze modularnym Ang Wilson oraz obsługujący efekty cyfrowe, zajmujący się programowaniem Braden J. Garden Approach.